राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 7 मई 1996 को सायं 4 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। रुपये पैसे ये वस्तु है, ममता करता है और जो दुरुपयोग करता है उसे ये डरती है चीजें, और दुरुपयोग नहीं करता उनके लोभ नहीं है भीतर में, अन्याय पूर्वक नहीं कमाता और शुद्ध है तो उसकी चीजें निर्मल होती है, पैसे उनके पास आते हैं। और ममता करता है, दुरुपयोग करता है, आसक्ति करता है, उसके पास चीज व्याकुल हो जाती है। ये वस्तुएं रुपये अशुद्ध हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, ममता छोड़ते खुश हो जाते हैं। को वा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा, जिसके भीतर विशाल तृष्णा है वो महान दरिद्र है, चाहे लखपति हो, करोड़पति हो, चाहे अरबपति हो, दरिद्र है, महान दरिद्र है। और धनवान कौन है कि जिसमें ममता नहीं है, आसक्ति नहीं है, कामना नहीं है, पास में कुछ भी नहीं है। को वा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा श्रीमान को यमोष संतोष, बड़ा भारी लक्ष्मीवान है। देखो केवल धन होने से ही आदमी धनी नहीं होता है, धनी होने से दरिद्रता बढ़ती है, और संतोष होने से धन हो जाए। कोपी न बनता खल भाग्य बनता। तो पुरुष जितने हैं इसकी गर्ज करता है, सहारा करता है, उतनी वस्तु भागती है, उसे नजीक नहीं आती। और सहारा न करने पर वस्तु आप शाप आती है, और आ करके वस्तु प्रसन्न होती है, और वस्तु वाले प्रसन्न होते हैं। हमारी चीज कुछ काम में आ जाए तो हम निहाल हो जाए। जो ऐसा मानते हैं कि इस यात्री में यात्रा में हमें धन मिल जाए, यात्रा सफल हो जाए, उसे खर्च करके नहीं चाहने वालों को देकर कहते हमारी वस्तु हमारा धन सफल हो गया। ये ख्याल भाई नहीं आपने। कोई सज्जन मद्रास गया, विदेश गया, और वहां से धन लेकर आ गया तो वो यात्रा सफल मानता है, हमारी यात्रा सफल हुई। वही आदमी किसी वृद्ध त्यागी संतों के, भगवान के, गायों के अच्छे काम में खर्च कर देता है तो कहते हमारा धन सफल हो गया। जिस धन के आने से सफलता मानता है, वो धन के लगाने से धन की सफलता मानता है। तो ममता के त्याग करने से चीज शुद्ध हो जाती है। तो ये जो सामान्य बात में इसमें मार्मिक बात है, वो और है, उस तरफ ध्यान कम जाता। मैंने तो संतों की बातें पढ़ी है, सुनी है, गीता की श्रुति इस वास्ते मेरे को याद आ जाती है। वो क्या है कि जो वस्तु आपको चाहिए वो भगत पर मिलती नहीं है, लघुपति को करोड़पति को नहीं मिलती है। और त्यागी संत महात्माओं के वस्तु पहले मिलती है, उपयोग पीछे होता है। उनके तृष्णा पहले होती है, कई मिलती है कई नहीं मिलती है। ये परिस्थिति है वर्तमान में। वितरसा त्याग होने से वस्तु में आवश्यकता वाली वस्तु पहले आती है, पीछे कहते हैं इसका उपयोग क्या करें भाई। और लघुपति करोड़पतियों के मन की बात पूरी नहीं होती है, उसे मन में रह जाती है। मरने वाले बीमार है उसका इलाज करने की मन में रह जाती है, पैसों के कारण से बड़े डॉक्टर को नहीं मिलाया। और बीमार महात्मा पुरुष आ जाए तो बड़े बड़े डॉक्टर खुद आ जाते बिना कुछ दिए सुता है। और आ करके सेवा करते हैं हृदय से, वैसी पैसे वालों की नहीं करते। पैसे बहुत मिलते हैं परंतु करते हैं उनको, उन्हें कैसा कैसे कर दीजिए पैसा ले ले, ऐसी बात कहती है। डरे पर भी संतुष्ट नहीं होते, और संतों की सेवा करके राजी होते। बात झूठी है क्या? अब आप लोग कृपा करके अगर ये धन की गोदामी का त्याग कर दे हृदय में तृष्णा का, तो आपकी चीज की कमी नहीं रहेगी। अरे कमी रहेगी, प्रसन्नता होगी, आपकी तपश्चर्या होगी, आपका त्याग होगा। अरे वस्तु आ जाएगी तो वस्तु सफल होगी, वस्तु की गुलामी नहीं होगी आपके भीतर। और लखपति करोड़पति के वस्तु की गुलामी होती है, वो वस्तु त्याग कर नहीं सकते। वे रसोई दो तीन तरह की बनती है, नौकरों के लिए दूजी, अपने लिए दूजी, चावल उनके लिए दूजा, अपने लिए दूजा। और साधारण आदमी की एक सोई रोटी बनती है, कोई साधु भिक्षु को भी हो साधु आ जाऊंगी, सबके लिए एक। धनी के मन में कंजूसी रहती है कि इतना मामूली ऐसा बढ़िया ले सब दे तो मेरा खर्चा बहुत हो जाए। उनको पूछे कि खर्चा बचा कर क्या करोगे, तूड़ी लगाओगे? जवाब नहीं है इसका। तो अच्छी चीज आप ही खाओ और खिलाओ तो क्या है, नहीं खिला सकते। नारियल लाए तो रद्दी, आसन लाए तो रद्दी, छाता लाए तो रद्दी, बेचारे ब्राह्मण के कपड़े मैं ले जाए, वर्षा हुआ तो काढ़ो अपने लिए बढ़िया। मैंने देखा है ब्याह में तो बढ़िया लाउड स्पीकर होता है, सत्संग में रद्दी होता है हमारे, ऐसा मैंने देखा है, मेरा अनुभव है। तो पैसा का क्या करोगे बताओ? जहां सदुपयोग होता वो वहां नहीं करेंगे। मारवाड़ी कहावत है कि कोड़ी और टक्को ठाकुर जी काम नहीं आवे, कोड़ी और टक्को ठाकुर जी काम नहीं आवे, वो मैली चीज होती है, वो काम नहीं आती। ममता रहे तो होता है, बढ़िया होता है। ये प्याऊ लगाते हैं ना, प्याऊ जो उदार पुरुष है उनकी लगाई हुई प्याऊ है, बहुत चलती है और बहुत जल पीते हैं। और यहाँ तक मैंने सुनी है प्याऊ लगाई है, कुंडों में जल कम रह गया और लादक मंगाई पानी लाग गया, तो पानी आया जितने जितने में ऐसी वर्षा आई जो पानी को गिराना पड़ा। और एक बीकानेर के पास में कुआ है, एक मोदी ने बनाया है, बीकानेर में गाल जा मेहंदी वाले में पड़ मोदी वाले में अका गाल है, कुआ है, काम कोई आता ही नहीं। कन्नुषी कृपणता से की हुई उपकार की चीज बढ़िया काम नहीं आती, और उदारता है करने उसकी चीज बहुत बढ़िया काम आती है, दुनिया का बड़ा भारी उपकार होता है। कृपण कंजूस की वस्तु खराब हो जाती, मैली हो जाती, वो काम नहीं आती। जितना मन वैसे में ज्यादा होता है खुद अपना पतन होता है, वस्तु खराब होती है। जितना जितना त्याग होता है अपनी उन्नति होती है, वस्तु शुद्ध होती है। ये कायदा है। तो उदारता होने से, त्याग होने से, ममता न रखने से उसकी वस्तुएं शुद्ध होती है, निर्मल होती है, अपना और दुनिया का कल्याण करती है, दुनिया के हित में लगती है। और जितनी जितनी ममता ज्यादा करता है, मनुष्यों को वहम है कि हम धन का उपयोग ठीक करते हैं, धनी आपत्ति धनी का उपयोग ठीक नहीं कर सकते। करपात्र जितने यज्ञ किए और किस बड़े बड़े धनी आदमी किए क्या? अब देख लो प्रत्यक्ष में बड़े बड़े यज्ञ किए, लंगोटी वाला है ना, लखपति करोड़पति ने कितने यज्ञ किए, अच्छा काम में नहीं लगता। पहला जिनकी ममता अशुद्ध है वो अच्छा काम में नहीं लगती, वस्तु अशुद्ध होती है, वस्तु अशुद्ध होती है, वस्तु खुद का पतन होता है, वस्तु अशुद्ध होती है, और त्याग करने से वस्तु शुद्ध हो जाती है, निर्मल हो जाती है, और वस्तु प्रसन्न होती है। हम चाहते हैं तो वस्तु आने में संकोच करती है, और त्याग करते हैं भीतर से नहीं चाहते तो वस्तु आती है जोर से, विशेषता से। ये बात प्रत्यक्ष है एकदम, आपके जचे न जचे वो बात तुम्हारे हाथ की बात नहीं है, बात है ऐसी। तो मनुष्य होकर और धन का गुलाम हो गया, ये धनी होते हैं बड़े दरिद्री होते हैं, डरते रहते हैं साधु से ब्राह्मण से डरते हैं, जो गरीब जाति बेचारी साधु ब्राह्मण उनसे डरते रहते हैं, और राज से भी डरते रहते हैं, डाका पड़ जाए तो राज के पास जावे, और राज का डाका पड़ जाए किसके पास जावे, उससे डरते हैं, साधु ब्राह्मण से डरते हैं, बहन बेटी से डरते हैं, भी तो राज काज कर रहे हैं तो चोरी चोरी हो जाते, कैसे पालन करेंगे। ये धनियों की चिंता है, इतनी गरीबों की चिंता नहीं है। ये ऑपरेशन आज जितने धनी आदमी कराते गरीब नहीं कराते, इतना दोनों गणना देख लो, मैंने गणना की नहीं है, अनुभव ये बात है। ये बहुत डरते हैं धन वाले, बहुत डरते हैं, और ये धन पीछे रहेगा कौन, दो छोरे मर गए तो वे बस, परंतु उनके ये उत्तम बात पैदा नहीं होती, दो हो गए बंद कर दो। मेरे को बड़ा भारी आश्चर्य आता है, मौत सदा खुली है और जन्म बंद कर दे, ऐसी बातें आई मेरे पास, बातें आई है। हम दक्षिण में गए कि दो छोरा थे, एक और पागल कुत्ता काट के मर गया, अब महाराज विश्वास है जीता रहे, बंद कर दिया जन्म ना, ये बीत रही है चीज। तो जो आदमी डरते हैं वे दुख पाते हैं। आपको धन ने पैदा नहीं किया है, आपने धन को पैदा किया है, और गुरम ही धन की आपकी भीतर आ गई, क्या ये ठीक है? धन की गुलामी क्यों, पैदा किया हुआ है धन आपका, आप धन के मालिक हो, धन धन चला जाए तो पागल हो जाओ, हार्ट फेल हो जाए, और धन होने से आप बड़े माने जाते हो, और धन नहीं हो तो छोटी पार्टी होती है, धन होने से बड़ी पार्टी होती है, तो बड़ी पार्टी आप बड़े हुए, धन बड़ा हुआ, आपकी फजीती हुई है, आपकी बेइज्जती हुई है, ये समझे। अपने बाप के नाम से एक नाम होता है, एक सुसरे के नाम से होता है, अमुक का जवाई है, किस इज्जत किसकी है, तो आप सोचते नहीं। धन के कारण से आपकी यदि इज्जत है तो इज्जत आपकी नहीं है, आपकी फजीती हुई है, और भगवान के भक्त हो जाए आपकी इज्जत है तो आपकी इज्जत बढ़ गई, त्याग से आपकी इज्जत हुई थी तो आपकी बढ़ गई, और लोभी होने से धन होने से आपकी इज्जत घट गई, और स्वयं धन को काम में ठीक तरह ले नहीं सकता, पेशाब होता है, ज्यादा खर्च हो जाए तो टट्टी भी बैठा पर विचार करते, इतना खर्च हो गया, इतना खर्च हो गया, नाम जब करता है काश आए, गायत्री जपता है तो चिंता करता है कितना खर्च हो गया, ऐसे त्याग याद नहीं आता, खर्च हो गया हो गया आ गया आ गया। हमारे गुरु महाराज की कई बात बताऊ, आई बाला बलाल डी चला है। ये कहते थे ऐसे ही किया, अब सब बात तो कहनी नहीं है, पर जैसी बात बीती हुई है आई भलाई दी चला, पर वह नहीं करते थे, पैसा रखते थे पर पैसे की लगी नहीं थी, दे दिया किसी को किसी को। मेरे सामने एक लड़का राजपूतों का विधवा माँ, उसका ब्याह हुआ, वो 500-700 रूपये दे दिया। 500-700 मामूली नहीं थे उस समय में, बहुत सादे थे। ब्याह कर दिया, लड़का मर गया, बहू मर गई, बूढ़ी डोकरी रह गई, और कर्जा उतारने के लिए उसे गाय ले ली, गाय ले ब्राह्मण को दे दी, कर्जा उतर गया। ये धन छोड़ गई हूँ, कर्जा हो तो चूस ले उसकी जमीन ज्यादा सब खेस लेता है, वो छोड़ देगा आदमी। ये हमारी बीती हुई बात है, हमारे सामने केशव नाम था उसका, चंपासर गांव का था, पता होता। ये बात है भाई, जो आदमी कंजूस होता है वो दुख पाता है, जो कंजूस नहीं मौज से रहते आनंद रहते। क्योंकि बनाए पैसे रखते थे, साधारण साधु थे, चातुर्मास में एक ढाणी में रहे तो उन्हें बुखार आ गया, तो मेरा जोड़ी बांध के सिटी खूंट लग गया, आपको तो घर में खेती बिगड़ रही है बेचारे। मानो बाजरी पकी हुई है, अरे घर वालों को आ गया बुखार, तो खुद वो जोड़ी बना करके सिटी खूंट लग गए कि बुखार आ गया, बाजरी बिगड़ रही है। साधन साधन थे, कोई बड़े महात्मा ऐसे नहीं आते, पैसे रखते थे लेते थे, लोग नहीं था उनका। एक तो ये आई बला बीस लाख, एक तो अबाद, एक है पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, ये दोनों बात कहते थे। आत्मश्लाघा होती है, महाराज शरीर जाने लगा तो मैंने गीता सुना दी पूरी, सुना दी तो मेरा नाम भोड़ा है, समझे नहीं है भोड़ा है, मैं एक ही चेला था। तो मैंने पूछा महाराज मेरी चिंता तो नहीं करना है, कहीं वह भोड़ा भाड़ा है बेचारा, क्या करेगा कैसे रहेगा, तो कोई चिंता नहीं, मेरे संतोष बड़ी बात है, चिंता नहीं मुझे। मेरा किया तो उधार रुपया लेर सर पर किया, रुपये नहीं थे इतने, ऐसी बात भी थी, तो उसे कमी नहीं रहती, हो जाता है। किस तरह से आवे कैसे आवे वो तो हम जानते नहीं भाई, पर परमात्मा का विधान है, कंजूस होते हैं, कृपण होते हैं, वो दुख पाते हैं। घर में वास्तविक जब आवश्यक वस्तु नहीं मिलती, और त्यागी के पास में आवश्यकता पीछे होती है, वस्तु पहली आती है। उदारता से वस्तु प्रसन्न होती है, वस्तु प्रसन्न होती है क्योंकि दूसरों के काम आ जाए। कोई वस्तु काम आने से नाराज होती है क्या? प्रसन्न होती है। घटोगर रखे कंजूर से वस्तु नाराज होती है कि कैद कर दिया हमारे को, वस्तु प्रसन्न होती है, जड़ तो है पर प्रसन्न क्या कि वो संत महात्माओं के त्यागियों के पास राजी होती है, वहां जाती है, और कंजूस के पास से डरती है, दब कर रहती है वहां, उसे प्रसन्नता नहीं होती। और जड़ तो आप कहते हो ना, वासुदेव सर्वे हमारा जड़ नहीं है, जड़ता तो जीव की है, अपने सुन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूता महावो हिडन धारियते जगत, जगत तो जीव ने धारण कर रखा है, जो जीव जीव रूप प्रकृति है उसे जगत को धारण किया है, जगत जड़ है ही नहीं, जड़ तो बुद्धि है, इस बार जड़ता दिख रही है बाहर, जैसे लाल पर तो लाल चश्मा जो लाल लाल दिखता है, ऐसे बुद्धि की जड़ता संसार में दिखती है। वासुदेव सर्वम जड़ कैसे हुआ, सर्वम वस्तु नहीं आएगा, आवश्यक वस्तु हाजिर हो जाती है, आवश्यक वस्तु धनी आदमी नहीं मिलती है, पैसा लगता है फिर मिलती है, नहीं करे तो मिलती है। वैद्य डॉक्टर है नहीं वो लेते हैं, और संत मात्र कृपा कर फिर स्वयं इलाज करते इलाज करते हैं बिना पैसे बिना कौड़ी लिए। ऐसी बात है भाई, समझा तो मैं सकता नहीं, मैंने पढ़ी संतों की बातें उसे मैं आपको कहता हूँ, मैं देखती है ऐसी बात है। आप इतने बैठे हो, आप ये लेकर मेरे को एक कंबल दे दो, और कंबल दिया ऐसे क्या कंबल है, उम्र में एक बार तो दी है ऐसी जल्दी लाए बढ़िया कंबल लाते ऐसे माने देगी है, दूसरी बार देने का मन करेगा आपका और मन से भाई कंबल क्या करे, हमारे बिना कंबल काम चलता है, हमारे जितने कपड़े हैं उनसे हमारे शीतकाल में भी काम चलता है, कपड़े की जरूरत नहीं कि महाराज ले लो कृपा ना भाई अच्छी नहीं, हमारी जरूरत नहीं है, तो जरूरत नहीं होने से ज्यादा मिलेगी कि मांगने से ज्यादा मिलेगी। भगत नाथ जी महाराज छत्तीसगढ़ रहते थे, उनकी बात सुनी है, आश्रम से एक सज्जन बहुत बढ़िया इरंडी लाया, इरंडी ला कर रख दी, कह भाई हमारे आवश्यकता नहीं है क्या करे, हमारी कामना है कि नहीं महाराज कृपा करो ले लो, ज्यादा प्रेम से रख दी। सत्संग में आए एक पंडित जी आए, पंडित जी देखा महाराज बस बस तो बड़ी बढ़िया है, कह नहीं बढ़िया है ठीक है बढ़िया, जाने लगे ले जाओ ये पंडित जी ले जाओ, कहने महाराज आप प्रेम से लाया है, प्रेम से तो लाया है परंतु आप ले जाओ, कहने महाराज देखो पंडित जी ये अशुद्ध हो गई, आपका मन हो गया ना ये दुखन हो गई, विश्वास हमारे काम की नहीं है, कृपा कर ले जाओ, दे दी पंडित जी, संकोच हुआ उनको पर दे दी, मन लगे जूठन हो गई एंटोड़ी है, एंटोड़ी मन क्या काम की भाई, तो जिनका मन चले वो चीज एंटोड़ी हो जाती है, जूठन हो जाती है, नहीं होती है तो शुद्ध रहती है, तो ममता मल जब ममता रहित वस्तुएं होती है उन संतों की चीजें शुद्ध होती है, हरेक आदमी ले लेगा, ममता वाली ज्यादा ममता लेगा नहीं, ऐसी बात है। तो मन शुद्ध तब होगा जब ममता उठा लोगे, मय्यर पद मन हो बुद्धि, दो बार आया है हम बुद्धि भगवान में अर्पण कर दो, हमारा नहीं शरीर हमारा नहीं, मन हमारा नहीं, बुद्धि हमारा नहीं, प्राण हमारा नहीं, सब तुम्हारे तेरा है, तू मेरा है, सब तेरा है, तू मेरा है, बस तू मेरा है, तो भगवान अशुद्ध नहीं होते, भगवान को मेरा कहने से मन अशुद्ध नहीं है, चीज अशुद्ध होती है, भगवान शुद्ध अशुद्ध नहीं होते, भगवान मेरा है तो भगवान पर अधिकार चलाता है वो, या मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे हैं पर अधिकार चलता है नहीं, चाहे जो माँ से करवा ले नहीं करे रोने लग जाए तो माँ का करना ही पड़ता है, सुनिए माँ मेरी है, ऐसे भगवान को मेरा का भगवान पर अधिकार चलता है, सुनिए इनकार नहीं कर सकते भगवान फंस जाते, तो ये बात है मनस ये चीज हो जाती है अशुद्ध, अब मेरा भगवान मेरे तो मेरे धर्म गोपाल है दूसरे का कोई, भगवान राजी हो गया मेरा हमारी निहाल हो गई, ऐसे ममता मल चली जाए, ममता मल है ये जल जाता है शुद्ध हो जाए, बुद्धि से रहोगे ज्ञान भित और ममता मल चली जाए, तो ममता मल है, अब मेरी घड़ी है मेरी तो मल आ गया इसलिए अशुद्ध हो गई, भला आदमी उसको लेगा नहीं, जान दो भाई एक गाता है महाभारत की कथा एक मैंने सुनी है, पढ़ने में तो नहीं आई है भाई सुनने में आई है, जब युद्ध हुआ उससे पहले कहा भी ये जमीन है ना, एक शक्ति की उपासना तो भगवान कही है अर्जुन से कराई है, पर ये बात मूल भक्त में देखी रही है, एक बड़ी चढ़ाड़ियां थे जिससे कि शुद्ध हो जाए ठीक हो जाए, तो ऐसा निकम्मा आदमी लाए उसको मरा श्याल आए श्याल खाने को रात्रि गए हस्तो उदार विवर्जित हो ये हाथ खावे गए हाथ तांग भी किया है गर्भ न सुंग तेरा सिर है जो ये गर्भ घमंड से ही हो रहा है यू नहीं इस बात से रे रे जम्बुक मुंच मुंच सहसा निंदस नीचे से निंदम बसु अरे छोड़ दे रहा छोड़ दे ये निंदनीय शरीर है नीच का शरीर है खाओ मत खाओ तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी श्याल नहीं खाया रे रे जुम्बुक मुंच मुंच सहसा जल्दी छोड़ नीचे से निंदियम बचो नीचे नहीं श्याल नहीं खाते तो जितनी ममता आसक्ति ज्यादा होती है उतनी वो चीज अशुद्ध हो जाती है। आप जो विचार करो किसी संत महात्मा के पास में चीज और वो दे दे तो आप खुश होते हो नहीं हर कंजूस को इधर चार भाई मत लो चाहते बने ठालो इसको ठालो अपने लो मत भैया रहने दो इसका मन फंस जाएगा कैसे फंस जाएगा ले लो मत भाई वो अशुद्ध चीज होती बढ़िया नहीं है। तो उदारता का धन शुद्ध होता है हर कंजूस कृपण मक्खी चूस होता है उसका धन अशुद्ध होता है मक्खी चूस घी में मक्खी पड़ जाए तो चूस कर फेंके घी लगा हुआ चला जाएगा मक्खी काम नहीं है भले काम आती नहीं इस वास्ते त्याग करो त्यागा शांति आनंद धर्म त्याग करते तत्काल शांति मिलती है। अरे चट्टी पे से त्याग करके शांति मिलती है अपवित्र चीज को भी त्याग करो शांति मिलती है खाऊ खाऊ करो अशुद्ध जाओ ये खाऊ खाऊ है ना डाके चला आइए छोड़ो तो देखो आनंद ही आनंद हो जाएगा। धनी आदमी छोड़ी देना चाहे तो कितना खर्च ज्यादा खर्च करे जरूर लेगा गरीबों को बेचारे ठीक ठीक ठीक से हो जाए। ये जो आज ऑपरेशन हो रहा है उसमें ये जैसा ज्यादा जो लड़की के ब्याह में अधिक दहेज लेते हैं वे पापी बनेंगे इस कतरनी के इस सुई जो काटते हैं ना वे पापी बनेंगे। अब क्या करे छोरी का ब्याह बड़ा मुश्किल हो गया क्योंकि वहां पर बार बार कह रहे हैं तो अठे भूख मंडल आ रहे हमारे भूख अठे मंडल तो धाप जब अठे मंडल कौन धापे निरंतर भूख मंडल खाऊ खाऊ खाऊ खाऊ खाऊ को वह दरिद्र ही विशाल कृष्णा वो दरिद्री विगत भव भी तेरे दे भाई वाह ये कुछ नहीं चाहिए चाह गई चिंता मटीर मनवा बेपरवा जिसके कुछ नहीं चाहिए वो सहानुपति शाह बादशाह बादशाह बताए जो कश्मीर के राजा गए एक बैठे बाबा जी तो तुम कौन हो तो उसे पूछा आप कौन हो कहते मैं राजा हूँ तो मैं महाराजा हूँ। बाबा जी बैठे जंगल में बाबा तुम कौन है तो तुम कौन हो मैं राजा हूँ तो मैं महाराजा हूँ कहता मैं राजा हूँ तो आप राजा कैसे हैं राजा कैसे हैं आप कि मैं चाहे जिसको निकाल दूं देश में चाहे जिसको दे दूं इस राजा हूँ तो अपने शहर में से अपने अपनी रियासत में से मच्छर निकाल दीजिए मच्छर ये क्या पैदा करते हैं आप मच्छरों को निकाल दीजिए कि तुम नहीं निकाल सकते चाहे जिसको निकाल दो निकाल सकते थे मच्छर को निकाल चाहे जिसको निकाल दो ली मांगते और मेरे को लाख रुपये दे दीजिए कोई आंकड़ा लगा रहे रुपया ऐसे बाबा जी को लाख रुपये दे सकते मैं चाहे जरूर दे दू तो आप महाराज कैसे हैं हमारे चाय नहीं है हम महाराज ऐसे है हमारे चाय नहीं हमारे कुछ चाय नहीं है मन में ये मिल जाए ये मिल जाए हमारे चाय ना जीने की मिलेंगे जीते रहे हमारे जीने का काम हमने कर दिया जब धोखा को नहीं फल दे सूखा खेत कहते फल दे भी चिंता की बात की तो हमारे से है ही नहीं कोई हम महाराज अपना हटाओ आप कैसे हटाओगे हम महाराज आए सोशाल प्रतिशाह अरे मुफ्त में हिंग लगाना फटकड़ी रंग झका झका है कैसी बढ़िया चीज है। तो यह त्याग शांति निरंतर त्याग अनंतर शांति तत्काल शांति भीतर से जहाँ छोड़ा तो मौज हो गई, यार बिगड़ा तो बड़ा खटपट मरी खड़बड़ी मच जाए भीतर में, अब क्या करेंगे, कैसे होगा, क्या होगा, अरे कैसे क्या होगा, राम जी करेंगे वैसा हो गए, राम जी करेंगे हमारा ठीक होगा, वो करेंगे राम जी, उमा राम सब हेतु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही, रावण के और राम जी के युद्ध हो रहा था तो देवता आकाश में देख रहे थे, तो शंकर कहते हैं सती पार्वती जी मैं भी उसमें था, चेला तो मर रहा है तमाशा देखते हैं गुरु जी, शंकर का चेला था हमें उस मरण संगा अरे वो रण संगा देखत कैसे भाई, हम भी देख रहे थे देख तमाशा, चेला मर रहा है तमाशा देखे गुरु जी, बोलो इस बात से गुरु की तुम मातु को तुम्हारा हम समझ तुझे कर दे, हमारे गुरु जी कर दे, जो कर दे क्या कर दे, भगवान कर दे, भगवान रखो देख राम रंगा और तमाशा है, और तमाशा देखना है, वो बेचारे मौत हो रही है चले गए तो जैसे कैलाश को उठा लिया कर कबल प्रभाष शरीर पे सिर काट काट दे दिए गुरु जी को, ऐसा सेवा करने वाला है कोई सिर काट दे दे, वे गुरु जी मैं तमाशा देखे लखन जैसा है जैसे और लखनऊ को शुद्ध कर सकते हैं आप, धन संपत्ति आप पैदा करो हाथ की बात नहीं, स्वभाव को शुद्ध निर्मल बनाओ हाथ की बात, निर्मल स्वभाव बढ़ जाएगा सब जगह आनंद, निर्मल मन धन सो मोहि पावा और मोहि कपट सल छिद्र न भावा, निर्मल मन धन सो मोहि पावा, कितनी बढ़िया बात है सीतावन, पर सीधे मन वालों कहते हैं कि मारे मेरे अकल बिगड़ आदि अकल बंद नहीं है, बेअकल है भोड़ा है समझता नहीं, ये भोड़ा है सरा सभ्यता की प्यार की भाषा है, मूर्ख है लंच है, इधर कठोर भाषा है, अर्थ एक ही है, ये घना चतुर बजे का बढ़ाई हरी चतुराया में धूड़ पड़ेला करमड़ा कटा थरा फूटे रे, जन्म लियो जन मरणु पड़सी मोतड़ी नगारो सिर फूटे, जन्म लियो जन मरणु पड़सी मोतड़ी नगारो सिर उपाय करो भर के बिना भजन नहीं छूटे रे, उपाय करो मन बिना भजन नहीं छूटे रे, जन्म लियो जन मरो मोटी न करो सिर छूटे रे, जन्म लियो भजन नहीं छूटे, अरे लाख उपाय करो मन कितना भजन नहीं छूटे, जम राजा रो आयो रे झूल रो, जम राजा रो आयो रे झूल रो, प्राण पलक में छूटे रे, प्राण पलक और हचीड़ो लागे नाड़ियां तड़ा तड़ टूटे रे, हित की हाल हचीड़ो ओ नाड़ियां तड़ा तड़ टूटे रे, जन्म लियो रे जन मर ओ मोतड़ी नगारो सिर टूटे रे, लाख उपाय करो रे मन कितना बिना भज, ओ भाई बंधु कुटुंब कबीलो, भाई बंधु कुटुंब कबीलो, राम राम जी रूठा सब रूठे रे, हरे राम पलक में प्रलय हो जाती खाल रखी मतन कूटे रे, एक पलक में प्रलय हो जाती खाल रखी मतन कूटे रे, जन्म लियो रे जन्म मरण ओ मोतड़ी नगारो सिर कूटे, ओ लाख उपाय करो रे मन न ले चमड़ा जब चाले, जीवड़ा न ले चमड़ा जब क्रोध कर कर कूटे रे, क्रोध कर कर जारी घमसान मचावे तुरत ताल वो फूटे रे, जारी घमसान मचा तुरत ताल वो फूटे रे, जन्म लियो रे जन्म मरण पड़ती मोतड़ी नगारो सिर फूटे, अरे लाख उपाय करो रे मन कितना बिना भजन जीवड़ा ने जमड़ा नरक में डाले, जीवड़ा ने जमड़ा कीड़ा कागला चूंटे रे, कीड़ा कागला लो जीव भजन बिना भाई, भुगत लो जीव भजन बिना भाई, जमड़ा जुगो जुग कूटे रे, जन्म लियो रे जन्म मरण पड़ती, अरे लाख उपाय करो रे मन कितना बिना भजन नहीं छूटे रे, लाख उपाय हरी चतुरायम धूल पड़ेली, हरी चतुरायम धूल पड़ेली, कर्मड़ा काठा थारा फूटे रे, कर्मड़ा काठा ए थारी चतुरायम धूल पड़ेली, हरी चतुरायम धूल पड़े कर्मड़ा काठा थारा फूटे रे, ओ कर्मड़ा कर्मा रोहीन कीचड़ में कलियो बिना भजन नहीं छूटे रे, कर्मा रोहीन कीचड़ में कलियो बिना भजन नहीं छूटे रे, जन्म लियो रे मोतड़ी नगारो सिर फूटे रे, जन्म लियो अरे राम सुमिर ले सुकरत कर ले, राम सुमिर ले सुकरत कर ले, मोह बंधन सब टूटे रे, मोह बंधन कहत कबीर सुख चावर जीव तू, राम नाम धन लूटे रे, कहत कबीर सुख चावर जीव तू, राम नाम धन लूटे रे, जन्म लियो रे जन्म मरण आ तो मोतड़ी नगारो सिर फूटे, अरे लाख उपाय करो रे मन कितना बिना भजन टूटे रे, जन्म लियो जन्म मरण पड़ती मोतड़ी नगारो सिर टूटे रे। क्या बात है महाराज, तारे मथे नगर बद मोत नाड़े तू मन मर जाने में मरनो नहीं थे, मरनो पड़से थे आज का, आज का काल बहुत ना तड़ी नगारो तेरे कूटे रही, ऊसर की नौबत बाज रही, समझे मेहमान ये बात है भैया, चलने का दिन आ रहा है नजीक, जिस दिन जाना है वो दिन नजीक आ रहा है। बैठा है मत भूले मनमोह में भांदू भजरे पीव, क्यों बैठो संग्राम कहते ऊंडी देकर नींव, ऊंडी देकर नींव यहाँ फुटोड़ा गेला करावगा ने ठोरा ठे कुण रेवन देगा, लख सोराशी जून में रुड़ तो फिर जीव, मत भूले मनमोह में तुम भानु भजरे पीव, मत भूले मनमोह में भानु भजरे पी, भगवान ने याद कर ले रही ऐ तेरा काम नहीं आवेगा, संबंधी कुटुम्बी जगह कोई काम नहीं आवेगा। ये बेचारा वहां कुछ कर सकते नहीं पर ये करना चाहते ही नहीं, बीमार हो जाता है तो तेरे पर बोझ होता हम उठा सकते हैं, ये तू तेरी तू ही भोगेगा, ये साथ जवाब मिलेगा महाराज समझे। दे भाई नारायण ब्रज राज कुरसु बह गई कर पहचान, और क्या कोई नहीं उससे पहचान कर वो रक्षा करने वाला है, ये कोई नहीं है, सब संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं, देगा न कोई दुख में सहारा, सुन तू किसी की मत बात प्यारा, से भगवान के शरणों के शरण हो जाए निहाल हो जाएगा, नहीं तो भाई मौका है समय चूक पुनिका पछताने का वर्षा जब कृषि सुखा।